piątku, około 11:45. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Mińsku zatrzymano 400 osób podczas dzisiejszych protestów. W Polsce nie tylko. Niedziela była dniem z akcją Light for Belarus. Budynki wielu instytucji podświetlono na biało, czerwono, biało. Program wsparcia dla mieszkańców wsi, którzy pracowali w PGR-ach, zapowiedział premier. Ponad 400 osób zatrzymano podczas protestów w Mińsku, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi. Resort podał też, że milicjant w stolicy oddał strzał ostrzegawczy w powietrze. Według MSW, gdy milicjanci zatrzymywali kilku uczestników demonstracji na Prospekcie Zwycięzców, co najmniej 100 osób próbowało ich odbić. W celu przerwania nielegalnych działań oddano wystrzał ostrzegawczy z broni Pump Action, podał resort. Na Białorusi trwa 36. dzień protestów po ogłoszeniu sfałszowanych wyników wyborów prezydenckich, które wygrał Aleksander Łukaszenka. A niedziela to drugi dzień akcji Light for Belarus, światło dla Białorusi. Na fasadach kilkudziesięciu budynków w całej Polsce wyświetlana jest flaga niepodległej Białorusi w biało-czerwono-białych barwach. Świetlana flaga naszego sąsiada pojawiła się także na wschodniej fasadzie Zamku Królewskiego w Warszawie. Do parku przy Arkadach Kubickiego przybyło wielu Białorusinów mieszkających w Polsce. Przed chwilą dotarliśmy tutaj zobaczyć i zauważyłem, że coś napisane było w Białorusi. To zobaczymy. Bardzo fajnie wygląda. My rady, że Polacy solidarni z nami. Żeby nie doszło tylko w Białorusi do tego, do czego doszło na Ukrainie. Samo ważne, bo to zaczęło się jakby... Myślałem, że to bardzo szybko skończyć, a już ile lat. I to jest bieda. Giną te młode chłopaki. To jest wojna. Żeby nie było jeszcze tego na Białorusi. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia 3 razy dziennie można usłyszeć serwisy informacyjne w języku białoruskim. Są emitowane rano po 6:30 w magazynie W Samo Południe po 12:00 oraz wieczorem po 22:00 w magazynie Polska i Świat. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział program wsparcia dla mieszkańców wsi, którzy pracowali w państwowych gospodarstwach rolnych. Szef rządu mówił o tym podczas ogólnopolskiego święta Wdzięczni Polskiej Wsi na Pulku pod Bralinem. Premier powiedział, że rząd zobowiązuje się do likwidowania błędów przeszłości popełnionych wobec mieszkańców popegeerowskich wsi, które, jak mówił, w latach 90. i 2000. były skazane na zapomnienie i biedę. Od najbliższego roku, jeszcze pod koniec tego roku, ruszamy z programem wsparcia dla wsi pegeerowskich i popegeerowskich. To jest ważne, aby wyrównać szanse dla wszystkich mieszkańców wsi, a w szczególności tych wiosek, które zostały tak boleśnie dotknięte niesprawiedliwością polskiej transformacji. Organizowane po raz trzeci ogólnopolskie święto Wdzięczni Polskiej Wsi było też okazją do wręczenia m.in. odznaczeń Zasłużony dla Rolnictwa. Zakończyła się 13. edycja Onkobiegu. Na terenie Instytutu Onkologii w Warszawie z powodu pandemii w imprezie wzięło udział tylko 50 osób. Pozostali sami wybrali trasę, którą musieli pokonać. Onkobieg przypomina o tym, jak ważna jest profilaktyka i zapobieganie zachorowaniom na nowotwory. Ważny jest także zdrowy styl życia, mówi profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Ponad 50% nowotworów jest związanych z tym, jak żyjemy, jak się zachowujemy i to jest tak zwana profilaktyka pierwotna, czyli to, żebyśmy zapobiegali w ogóle zachorowaniom na nowotwory. Czyli jeżeli dzięki onkobiegowi, ale nie tylko codziennie, będziemy się więcej ruszać, nie będziemy mieć wystającego brzucha, będziemy utrzymywać dobrą dietę, nie będziemy palić papierosów, bo to jest bardzo ważne, bo 25% nowotworów to jest związanych z paleniem tytoniu, nie będziemy nadużywać alkoholu, mamy szansę obniżyć ryzyko nasze, 2 razy mniej szansę mieć zachorowań. Każdy pokonany dzisiaj przez uczestników onkobiegu kilometr zostanie przeliczony na złotówki, które sponsorzy przekażą Stowarzyszeniu Sarkoma i jego podopiecznym. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. To chyba najważniejsze sportowe wydarzenie weekendu. Za niecałą godzinę w Nowym Jorku rozpocznie się męski finał US Open. Austriak Dominic Thiem zmierzy się z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Co ciekawe, zwycięzca zostanie symbolicznym 150. triumfatorem zawodów spod znaku Wielkiego Szlema. W tym roku będzie to finał z gatunku tych o przydomku przyjacielski. Obaj zawodnicy są w bliskiej relacji, mówi Dominic Thiem. To będzie nasz kolejny pojedynek. Nikt nie będzie kalkulował, to jest czysta rywalizacja. Ostatni raz spotkaliśmy się w Australii. Muszę się przede wszystkim skupić na dobrym odbiorze serwu Saszy. Świetnie prezentuje się w tym elemencie gry. Zarówno Thiem, jak i Zwieriew nigdy nie wygrali jeszcze zawodów spod znaku Wielkiego Szlema. Zwycięzca tej rywalizacji otrzyma 3 miliony dolarów, pokonany połowę tej stawki. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Jak już podajemy ciekawostki, to w trzeciej stronie medalu nasz gość Adam Romer zasygnalizował, że ktokolwiek wygra, czy Thiem, czy Zwieriew, będzie pierwszym triumfatorem Wielkiego Szlema urodzonym w latach 90. Chyba to dość kiepsko świadczy o pokoleniu, no ale jeszcze jest czas. Swoją drogą w Formule 1 też górą były dziś lata 80. Szalone Grand Prix Toskanii, pełne kraks, błędów i dramaturgii też wygrał urodzony w 85 roku Lewis Hamilton, a wyprzedził Walteriego Bottasa rocznik 8-9. Trzeci dopiero był 24-letni Alexander Albon. W Ekstraklasie dziś dwa mecze. Najpierw grali w Szczecinie, gdzie Pogoń nie dała zbyt wielu powodów do radości swoim kibicom, ale udało jej się rzutem na taśmę wywalczyć remis 2-2. Gola na wagę punktu strzelił piłkarz o najdłuższym widze nazwisku Greg Triandafilopoulos, Konstantinos Triandafilopoulos. A mówi Michał Kucharczyk. Tak, ten. Mecz taki troszeczkę szarpany. Zaczął się bardzo interesująco, szybkie bramki, potem przestój i nasze błędy w ustawieniu zadecydowały o tym, że to straciliśmy na własnym boisku dwie bramki, ale cieszymy się z tego, że graliśmy do końca. W ostatnich sekundach strzeliliśmy bramkę, zremisowaliśmy mecz. Wiadomo, że każdy punkt jest teraz ważny. Mi się z boiska wydawało, że byliśmy zespołem lepszym, że Wisła bardzo często skupiała się na obronie i na szybkich kontratakach. Prowadziliśmy grę i rzeczywiście, gdybyśmy zeszli pokonani, nie bylibyśmy zadowoleni, a tak dodaliśmy sobie znowu otuchy. W drugim meczu Górnik Zabrze 3-0 rozbił Lechię Gdańsk i z kompletem punktów prowadzi w tabeli Ekstraklasy. Jutro jeszcze mecz Rakowa z Zagłębiem Lubin. A w Anglii dziś dwa spotkania. Everton 1-0 pokonał Tottenham, Leicester 3-0 West Brom. Kamil Grosicki rozpoczął spotkanie na ławce i tam też je zakończył. Za granicą dał o sobie znać jednak inny Polak, w gorszej lidze nieco, ale zawsze. W Danii w debiucie w barwach FC Kopenhaga Kamil Wilczek zdobył dwie bramki, ale to nie wystarczyło. Jego zespół i tak przegrał 2-3 z Odense. Teraz kolarstwo. Tadej Pogacar wygrał 15. etap Tour de France. Słoweniec na tym bardzo wymagającym odcinku z trzema bardzo, bardzo trudnymi podjazdami wyprzedził swojego rodaka Primoza Roglicza i Australijczyka Richiego Porta. Liderem wielkiej pętli pozostaje Roglic. I na koniec plus liga. Trwa mecz Aluronu Warty Zawiercie z Jastrzębskim Węglem. Wcześniej MKS Będzin 1-3 przegrał z Werwą Warszawa. Kolejny sport jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe, na północy i północnym wschodzie kraju umiarkowane, miejscami duże. Na Pomorzu Wschodnim możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i wschodnim wybrzeżu, przez około 25 w centrum do 30 na południowym zachodzie. Wiatr na południu, zachodzie i w centrum przeważnie słaby. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 8 minut po 21. Another official selection from the Bill Harper Collection. Muszę powiedzieć, że... No tak, Beastie Boys dzisiaj nie będzie. Muszę powiedzieć, że to taki mały eksperyment. Dobry wieczór, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Kasia First-Wojtkowska za konsoletą do północy. Będziemy tu razem z Państwem. Rozmowy z dźwiękiem reaktywacja. Tak tydzień temu się przedstawiłam tutaj o 21:00. I na razie niech tak zostanie, że to będą rozmowy z dźwiękiem reaktywacja. Ciepło zapraszam natomiast na grupę i na stronę Ciemnej Strony Mocy w Trójce. Tu jeszcze robimy porządki w tym temacie. A przywitamy się? Miasteczkowo się przywitamy. Baby, your dad loves you. And I'm always gonna be here for you, no matter what happens. God in this world, I'd never give you up for nothing. Nobody in this world is ever gonna keep you from me. I love you. She's taking a little nap in the trunk. Oh, that smell. Daddy must have run over a skunk. Now, I know what you're thinking. It's kind of late to go swimming. But you know your mama. She's one of those type of women that do crazy things. And if she don't get her way, she'll throw a fit. Play with Dada's toy knife, honey, let go of it. And don't look so upset. Why are you acting bashful? Don't you want to help Dada build a sandcastle? And Mama said she wants to show you how far she can float. Don't worry about that little boo-boo on her throat. It's just a little scratch. It don't hurt. Her was eating dinner while you were sleeping. Spilled ketchup on her shirt. Mama's messy and she will let her wash off in the water. Me and you can play by ourselves, can't we? Called prison and a place called jail. And Dada's probably on his way to all of them except one. Cause Mama's got a new husband and a stepson. And you don't want a brother, do you? Maybe when you're old enough to understand a little better, I'll explain it to you. But for now, we'll just say Mama was real, real bad. She was being mean to Dad and made him real, real mad. But I still feel sad that I put her on timeout. Sit back in your chair, honey, quit trying to climb out. I told you it's okay, hey. You wanna papa take a night-night and a cuckoo gaga or make cuckoo caca? Dad'll change your day. Clean the baby up so her can take a nighty-nighty. Your dad'll wake her up as soon as we get to the water. 97, Bonnie and Clyde, me and my daughter, me and my daughter. Just Tori na początek naszego spotkania oczywiście po 21 aż do północy. A w pierwszej godzinie, bo tak, w drugiej godzinie też będą nowości. Obiecywałam w ostatnim naszym spotkaniu po ciemnej stronie mocy, że na pewno zasięgniemy po nowy album Asafa Avidana Anagnorisis, poprawka, nie Anagnorisis, tylko Anagnorisis. I sięgniemy po ten album w drugiej godzinie naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Nie dość tego, sięgniemy po wszystkie te najpiękniejsze, które do tej pory Asaf Avidan nagrał nie tylko na swoich albumach solowych, ale na, też na singlach i też na tych wyjątkowych albumach, czyli tych akustycznych, które wydał. Czy... No dobrze, to o tym opowiadać będę w drugiej godzinie naszego spotkania. W pierwszej sięgniemy po absolutne nowości. Pierwszą z nich to będzie nowy album Georgii Ann Muldrow, która schowała się za pseudonimem Joyty. Czyli będzie soulowo i będzie jazzowo. Maybe this walk is everything. Way ahead of me, most of the time I learn don't want to talk so much no more. Always painting a picture twice to be sure. Oh, how that mental chatter backfires on me. Like, put a cap on it, stuff a sock in your mouth, baby. Put a cap on it, stuff a sock in your mouth, baby. The silence teases me far away. Because the violence I see articulates. Mental chatter backfires on me. We'll be right back. about you every single day of these weeks in June. Went on home for real, for real. Sometimes I lose touch, I get off track, disappear, and just think on you, think on you, your joy. Some Mercedes, indeed. Ooh, yeah. Hey, ooh, ooh. Get off track, disappear. Just think on you, your joy, your joy. I love me some Mercedes, Mercedes, Mercedes, Mercedes, Mercedes, Mercedes. Georgia Ann Mundrow, czy Nick Doity, bo za tym pseudonimem się schowała nie po raz pierwszy i przepiękny, absolutnie rewelacyjny i nowy album Mama, You Can Bet, który ukazał się 28 sierpnia. Chwilę temu, tak naprawdę, 13 września dzisiaj mamy. Przede mną stoi nie album JT, tylko o, haha, niespodzianko, dwa świeżo podpisane, właśnie wysychają albumy Neonów, które dopiero co skończyły grać tutaj na trójkowej scenie w sali imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękuję wam bardzo, chłopaki, za pomoc. Album Teraz. Rozdawać go w tej chwili nie będę. O, nie. Na to jeszcze chwilkę będzie musiał poczekać. Jak mówię, teraz stoją dwa grzecznie i wysychają świeżo podpisane. Druga nowość dziś to Sevdaliza, ale zanim sięgniemy po jej nowy album Szabrang, no to może takie dwa, a nawet trzy małe odgrzebki. Wszystko zaczęło się przynajmniej u mnie od tego utworu. Other girl, filled with watered roses. When I reside in darkness, I reside where thoughts can't cope to mark their growth. Neither time can frame the phenomenon of purpose. Neither I can frame the blessings nor the burdens. Time, let us be. Let our thorns have their way. The brighter the light becomes, I hope it will unveil. It was all worth my pain. Mm-hmm. 2015 roku ukazał się maxi single The Suspended Kid. I na nim te utwory, które najbardziej złapały za serce, przynajmniej ten pierwszy, That Other Girl, 6 ich było, a później był drugi maxi single, no a później w końcu w 2017 roku pierwszy studyjny, pełnoprawny, można by powiedzieć, album Sewdanizm. Bardzo się cieszę, że jednak zdecydowała się robić muzykę, a nie dalej grać w koszykówkę. Nie wszyscy to wiedzą, że Sewdaniza była w reprezentacji Holandii i grała w koszykówkę. O proszę. Marilyn Monroe, a za moment nowy album Szabranga. All you saw was a broken mirror, and they told me to care when I'm trying to fix your heart. It's unfair, I'm trying to fix myself, and I care so much about you. No, tak właśnie pięknie Sewdaniza nam grała, przynajmniej na tym pierwszym. Haha, odkryłam karty. Album jest studyjnym, wydanym w 2017 roku, o ile dobrze pamiętam. I no teraz mamy kolejny, zupełnie inny. I to jakby jest normalne przy artystach, jak zaczynają, to z Ewką mieliśmy podobnie, czy nie, Ewkę 8 Weeks, że pierwszy singiel, drugi singiel, pierwszy album, rewelacyjny, a później troszkę coś się pozmieniało. Artyści szukają siebie, szczególnie jak zaczynają tak z marszu i zdobywają popularność z marszu. I chyba z Sewdanizą będzie podobnie. Aczkolwiek trzy utwory wygrzebane z tego nowego Szabrang. albumu. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Chociaż to Rozmowy z Dźwiękiem Reaktywacja, to spotykamy się tam pod ciemną stroną mocy w Trójce i na grupie, i na stronie. Również zapraszam na Insta. Tam też jest ciemna strona mocy w Trójce. Logo niezmienne, łatwo znaleźć. Syf Deniza, Szabrank, Joanna Szabrank i Dormant. Understand, it's the skin that changed. far to your eyes. My only suffering, after all of that, how is it possible? I understand. It's the skin that changes and molds. Believe it or not, I refer to you as my holy suffering. After all of that, how is it possible? After all of that, how is it possible? We're strangers again. It's the love that you beg for leaves you for some reason. I'll do anything, I'll do anything, I'll do anything. prawda, że ładna ta Syvdaniza. Przynajmniej w tych trzech utworach to na pewno. Ale jest ich więcej na tym nowym albumie. Proszę zresztą samemu ocenić, jak on państwu gra. Szabrang. Nowy album Syvdanizy w pierwszej godzinie naszego spotkania rozmowy z dźwiękiem Reaktywacja. Przynajmniej na dziś. Przynajmniej na tydzień temu. Przynajmniej na teraz. Billy Nomades. Też obiecywałam w tym tygodniu, że pojawi się w tym naszym wieczornym spotkaniu i pojawić się w związku z tym absolutnie musi. Billy Nomades i Billy Nomades taki album. For a job that I just don't want. 'Cause I was born with a fork, not a spoon, and things fall through. Life is too expensive. Don't get defensive. Oh, what do you want? Blood? I'm a positive. Uh-huh. Well, I made a run for it once. I just ended up back at square one. 'Cause they could smell me from a mile away. And so I bowed out disgracefully. And now the only thing that keeps me going is the fact that if I can't own nothing, then nothing can own me. Nothing can own me. All I see is forgotten normal people. Yeah, we ain't all born equal. Well, the burning world is ours, and I'm on fire. I dance upon your deals. I dig my dirty heels. 'Cause there's nothing in this world that isn't mine. Well, I've tried every which way avenue, and I cannot and I will not pay my way in. Some things are best left unscripted. I will not quietly exist over here in a corner of society that they hope disappears, that has more soul than their tiny minds could handle. Yeah, forgotten normal people are a force to remember. And what they haven't considered is how we hold everything together. Now they may have fucked with things beyond recognition, but you sit in that seat and you start the ignition. 'Cause this is your drive. This is our car. It's our life. This is who we are. Forgotten normal people. Yeah, we ain't all born equal. Well, the burning world is ours, and I'm on fire. I dance upon your heels. I dig my dirty. FNP, Forget Normal People, to Billy Nomades i jej debiutancki album Billy Nomades. I tu trzeba rzeczywiście przyznać, że no, trzeba mieć nieprawdopodobny talent, żeby tak się wybić przy pierwszym albumie. Troszkę mnie to nie dziwi, bo dwóch producentów zabrało się za ten album, a jednym z nich jest Jeff Barrow. No i tu, prawda, już same oklaski. Drugi to Stuart Matthews, więc również same oklaski, związane z Big między innymi. I Billy Nomades, no, mnie chwyciła za serce od razu, a zaczęło się od tego utworu, za co bardzo dziękuję również, że na grupie nam się pojawił. No, Billy Nomades, 4 minuty do 22. No is the greatest resistance, no to your nothing existence. No is a walk, no small talk,